Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Belen Sebastian na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty po czwartej, czas na piosenkę dnia. Dziś Limboski. Jak najgłębiej wszystko.

nothing left to cry about. I guess I'm living in a drought. Well, it's raining like it was before. Something that you never knew you needed more. We can't change the things we can't control. It's summer, summer, so it shouldn't be so cold. Foster the People. Także na dzień dobry. A za chwilkę ciekaw jestem, kto nam powie dzień dobry, kto napisze, wyklika, więc budzik@polskiradio.pl 2 2 7 3 7 1 3 3 5. No to już środowe, trzy szybkie, 13 po czwartej. Ciach, ciach. Ryzy mam na pościeli, przytuć z wysypek. Dziewczęta. No, co tu dużo mówić. Dziś panowie górą. Kolejarz z Małaszewic słucha, pozdrawia i wędkarzy, i górników. Pierwszy sygnał SMS-owy. Pięknie dziękujemy. Telefonicznie pan Janek z Nie Tak Wielkiej Ciężarówy. Tradycyjne wahadło Łódź-Grudziądz. Dziś na termometrze. Właściwie przez całą noc z prefiksem, ale teraz już plusy dodatnie. Słabiutko, ale jednak plus jeden na trasie. Czarno. Czarno to widzi pan Janek. Do tego na drodze mokro, ale nie pada. No więc jednak, jeśli delikatny plus, to prosimy o szczególną ostrożność, bo może być ślisko. Jak mawiają drogowcy, zwracajmy uwagę na lokalną śliskość. Pan Janek, Nie Tak Wielkiej Ciężarówy, jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo Jasiu. No i jeszcze sygnał mailowy od pana Piotra, który mówi wszystkim dzień dobry. Zwraca uwagę, że pomagamy dotrwać do końca zmiany w fabryce części samochodowych. Obecnie na linii ziewająco pan Piotr z gorącymi serdecznościami o tak nieprzyzwoitej porze. No, nocna zmiana i części samochodowe same się nie zrobią, więc również gorąco pozdrawiamy wszystkich i pana Piotra i kolegów z tejże nocnej zmiany. Robimy co możemy, pomagamy dotrwać. Ja to ja, pani Grażyna przez całą noc zasuwa, a to, że tak zażartuję, przyszedł taki wyspany, zadowolony i o, 19 po czwartej. Sorry, baby. that's a rhyme. Beth Hart, rzecz jasna, z listy przebojów trójki. Zachęcamy niezmiennie do oddawania głosów na listę przebojów. Najłatwiej z naszych stron internetowych. To oczywiście listowy, trójkowy, myślę, przyjemny obowiązek. Ale przy tej okazji także przypominam, że trwa głosowanie na top wszechczasów. Mało czasu, krusa bomba. 22,5 minuty po godzinie 4. Witamy w nowym dniu. Przed nami środa, 4 grudnia. Słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie już po 15. Dzień potrwa niecałe etatowe 8 godzin, bo 7 godzin i 59 minut. I dzień krótszy od najdłuższego w roku o prawie 9 godzin, ale już za niecały miesiąc, jak to mówimy, dzień będzie rość. Imieniny dziś Barbary, Krystiana dziś Barburka, święto górników, ich patronki świętej Barbary. Składamy najlepsze życzenia imieninowe, oczywiście także pamiętając o pozostałych, nie tylko dzisiejszych solenizantach, ale także jubilatach. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 4 grudnia, Barbary, więc zaśpiewa i zagra Barbara Wrońska. imieninową, ale w tym tygodniu także z naszej niezwykłej płyty, też i można powiedzieć niezwykłego tygodnia. Barbara Wrońska wraz z Młodą Orkiestrą Nowego Teatru, piosenka z przesłaniem, utwór zatytułowany Plastik, zamykający wydawnictwo Święta Bez Granic 2019. Polecamy Państwu, nie tylko dlatego, że to płyta tego tygodnia, ale także dlatego, że możemy pomóc tym, którzy potrzebują. Podopieczni Fundacji Świętego Mikołaja z pewnością się ucieszą. No to oczywiście nie tylko licytacje piątkowe u pana Kuby, to już kolejna w najbliższy piątek po 16:00. Przypomnę, z ostatniego spotkania z państwem zwycięsko ponad 200 tysięcy złotych, ale można także pomagać przez cały czas, na przykład wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt takiego SMS-a 6,15 zł. Operatorzy zrzekli się dochodu z tejże właśnie wysyłki SMS-owej. Polecamy Państwu akcję Święta Bez Granic. Szczegóły kolejnej licytacji, tej najbliższej piątkowej, na naszych stronach internetowych. Kolejne atrakcje i mam nadzieję, że kolejne uśmiechy na twarzy uzdolnionych młodych Polaków, którzy to chcieliby także i swym talentem cieszyć pozostałe pokolenia, bezcenne. 28 minut po godzinie 4. Teraz przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Sięgamy pamięcią po trzy wybrane wydarzenia z historii właśnie z 4 grudnia. I tak w 1642 roku zmarł kardynał Armand de Richelieu, francuski mąż stanu. Zmarł 377 lat temu. 112 lat temu z kolei urodził się Ksawery Pruszyński, prozaik, publicysta i dyplomata. Zginął w wypadku samochodowym w 1950 roku. A w 1922 urodził się Gérard Philippe, francuski aktor teatralny i filmowy. Był odtwórcą ról bohaterów tragicznych, także ról filmowych, m.in. Fanfan Tulipan czy Czerwone i Czarne. To tylko dwa z tytułów, które warto wymienić, artysty, który urodził się 97 lat temu, a zmarł w 1959 roku. Trzy daty na teraz, więcej już za niespełna godzinę, także z muzycznego kalendarza, a z naszego muzycznego płytowego kącika troszkę podebrane panu Wojtkowi. Kazabian. I got the feeling that I'm gonna keep you. Rozgrzewające nagranie. Jakby nie było. Już po 4:30. Południe Polski na skraju wyżu z Nadbałkanów, zaś reszta kraju w zasięgu powoli przemieszczającej się z północnego zachodu na południowy wschód płytkiej Zatoki Niżowej, związanej zresztą ze strefą ciepłego frontu atmosferycznego, a za frontem zacznie napływać oczywiście cieplejsze powietrze polarnomorskie. Ranek na północy i na północnym wschodzie mglisty. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. W dzień najwięcej przejaśnień na południu kraju, poza tym głównie na północnym wschodzie i na środkowym wschodzie popada deszcz. Rano także deszcz ze śniegiem i sam śnieg, uważajmy, bo także marznący deszcz powodujący gołoleć. No chyba to najgorszy wariant tegoż właśnie, kiedy to marznąca mrzawka o poranku i ślisko. Nie tylko na drogach, ale także na chodnikach. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, zachodni. Ciśnienie bez większych zmian, podobnie jak wczoraj w południe w Warszawie, wyniesie 1011 hektopaskali. Na termometrach dziś na terenach podgórskich, Karpat, na Podkarpaciu -1,0, podobnie na Roztoczu. W większości regionów, w tym w centrum kraju, od 3 do 5 stopni, na krańcach zachodnich do 6, a nad morzem do 7 stopni powyżej zera. My trzymamy się naszej nomenklatury, choć to już grudzień i miejscami za oknami tak przypruszyło, przybieliło, prawie zima. Trzymamy się naszej definicji jesień na piątkę. Prezentujemy utwory około 5-minutowe. Dziś Bleo. One of many zeros kicked around. dla Coffee and TV. No to z dwojga złego też niech będzie ta kawa o poranku. W naszym cyklu jesieni na piątkę utwory około pięciominutowe. Ciąg dalszy, a i owszem, proszę nasłuchiwać. To tak przyklejone do prognozy pogody w ramach wspierania tych, którzy prognozują to i owo. Choć i dostało mi się w ostatnim tygodniu, może to niby jesień, już tak jakbyśmy byli przeciwni zimie. Zdaje się, braci narciarsko-snowboardowa chyba się odezwała. Ale o tym również mówiliśmy, pytając gdzie, a wiemy, że już można poszusować u nas w kraju raju. No ale i za takie sygnały także dziękujemy. Sprawdzamy listę obudności. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Krajowe, zagraniczne, oczywiście także pogodowe czy drogowe sygnały mile widziane. A w tak zwanym międzyczasie na 21 minut przed godziną piątą piosenka. Dzień tu noc, tak? Właśnie mieszają się te dwa porządki, tak jak w pierwszym sygnale pana Piotra z nocnej zmiany z fabryki części samochodów. No więc jeśli już na nogach, to także czekamy na sygnały. Jeśli jeszcze na przykład podczas nocnej zmiany albo zarwania tejże nocy, to również będzie nam miło jakkolwiek, czy rozpoczynać, czy kończyć tenże właśnie dzień. Podkarpacie na nas łuku, za oknem skromne zimowe 2 stopnie poniżej, bez śniegu. No i taka dziś, jak pisze nasz wierny słuchacz pan Adam z Jarosławia, środowa dyszka w szybkim tempie na nas czeka. Start 4:50. No to już za chwileczkę wiązanie butów i w drogę. Jestem pełen podziwu, naprawdę. Raz, że i w takich warunkach, choć to przecież jeszcze nie najtrudniejsze, to wiemy, ale żeby się przełamać, żeby chcieć, żeby wyjść 2, 3 albo po czwarte jeszcze przed godziną 5. Naprawdę pozdrawiam i podziwiam wszystkich biegaczy, czy wszystkich innych, tak jak na przykład pan Paweł z Łosic, który no nie biega, a ze względu na zdrowie wychodzi z kijkami. Nordic Walking też niemal codziennie na stadionie właśnie u pana Pawła, dziś na dworze -2 i może być ślisko, jakoś tak błyszczy ulica i szron na dachach domów, pisze dalej pan Paweł. Również podziwiamy i pozdrawiamy. Pani Kinga z Lubelszczyzny też już wstała i jeszcze jeszcze dosypia. No dobrze, ciąg dalszy maila, zobaczymy, czy już, czy jeszcze, czy w drodze do pracy. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Przypominając jak zwykle, nie wiem czy to powiedzenie pani Kingi, czy innej słuchaczki, środa minie, tydzień zginie. Od pana Stefana informacja o tym, że dziś odczuwalna -3 razy 3, nawet tak, czyste niebo, brak opadu i sierp przybywa. Współczynnik precelowatości średniego kota wynosi 94%. To już zima. Pamiętamy o tym, szczególnie jakoś tak chyba pan Stefan przypomina tej precelowatości i współczynnika, kiedy to... Taki głęboki czas jesienny, listopadowo-grudniowy. Pani Iwona z Nysy o tym, że same dobre wiadomości, nie wieje, nie pada, nie ma mrozu, stopni brak. Wczoraj rano w drodze do pracy rowerkiem nieoczekiwanie dopadł mnie biały opad. Nie wiadomo skąd. No i okazuje się, że nie było przyjemnie, bo było mokro. Ale już dziś gorąco pozdrawiam i ciepło pani Iwona z Nysy. No miejmy nadzieję, że to się nie zwinie w jakieś choróbsko. Zdrowia życzymy i kondycji. Codziennie rowerkiem do pracy też podziwiamy. Pan Mikołaj z Kościana na trasie, jak zwykle na trasie gazetowej. Dziś mokro, jak już słuchacze informują, ale nie wieje i przyjemna trójka z plusem. Kolejne dobre numery, więc ten dzień mimo jesiennej aury dobrze się zapowiada. Och, serdecznie dziękujemy panie Mikołaju za życzliwe słowo. Pan Tomek parzący kawę, trzeci dzień wcześniejszego wstawania. Człowiek zaczyna to ogarniać, a więc jednak szerokie grono tych, którzy uczestniczą w roratach. Stolarze na posterunku i pan Rafał z Bielska-Białej informuje, że przy warstacie -3 i lekko bieli. Zabielone, beskidzkie ostępy. Stacja Stare Pole też podpisuje listę obudności. W tę spokojną nockę czujniki przy torach pokazują 1,4 stopnia Celsjusza. Gwiazd nie widać przez szczelną pokrywę chmur, ale najprzyjemniej, że nie pada. No i oczywiście z zawołaniem tych, którzy robią podczas nocek kolejnych, byle do 7. Pan Sebastian z S8 +1, pada śnieg w Piotrkowie Trybunalskim z Nowego Dworu Mazowieckiego, tak nominalnie pan Sebastian z Zafajery. Też podziwiamy wszystkich, którzy za kółkiem o tak nieprzyzwoitej porze, bo spać się chce, ale mam nadzieję, że i dobrym słowem, ale przede wszystkim porządną muzyką wspieramy tych, którzy to właśnie o tej porze już w robocie. Przygotowałem dla państwa właściwie Michael Kiwanuka takie nagranie, które wpada w ucho od pierwszych nutek. Proszę posłuchać. Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. show. We know, we know. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now. Na liście przebojów trójki wciąż w poczekalni, ostatnio co prawda do góry z 40 na 36, ale wydaje mi się, że zasłuchuje na porządną przygarść podobnych głosów budzikowych słuchaczy. Michael Kiwanuka i utwór zatytułowany Hero. Bohaterowie z drugiego końca świata, choćby podczas drugiego tygodnia urlopu. Gorący ciąg dalszy, odliczamy. Pani Paulina z Brisbane z nami popołudniową porą. Chłodny poranek na Fioni, odczuwalna minus 3, ale śniegu jak nie było, tak nie ma. Tradycyjnie pan Sebastian z piłkarskimi pozdrowieniami. Morgan z rana w Middelfart. Z Manchesteru pan Wojtek podczas nocnej zmiany kłania się nisko. Z drugiego końca za wielkiej wody, konkretnie pani Iza. Nowy Jork, też człowiek się zasiedział przy papierkach razem z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy za obudzność. No i zdaje się, że ostatnio północna Norwegia nie odzywa się. Pani Magda być może już zasypana śniegiem, ale gdyby ktoś coś wiedział o pani Magdzie, być może o takim koniuszku czerwonym, czapeczki, pompona wystającego właśnie z nad tej grubej czapy śniegu, to proszę dać znać. Może sama Magda się odezwie właśnie z jeszcze zza Narwików, z północnej części Norwegii. Za chwilkę wybierzemy się na północ Europy, ale wcześniej taka odważna propozycja na 8 minut przed godziną 5. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Na północ się wybieramy, bo pani Kasia z warszawskich Bielan podesłała, myślę, ciekawą informację. Niektórzy już pewnie o tym słyszeli. W języku fińskim jest słowo kalsarikanit, które to oznacza pić alkohol, siedząc w domu, w samej bieliźnie i bez zamiaru wychodzenia gdziekolwiek. No proszę, jedno słowo, jaki mądry naród. Z pozdrowieniami od pani Kasi. Ha, nie tylko pod tym względem. Ponoć już przejadło się hygge, teraz kalsarikanit, czyli taka fińska filozofia szczęścia dla tych, którzy lubią spożywać alkohol, szczególnie wino w samej tylko bieliźnie. No to taka filozofia, która nie rezygnuje z przepisów na łakocie, na słodkości, daje też przyjemność taką w bardziej dorosłym stylu. Ponoć ten komfort polega na rozkoszowaniu się samym tylko i siedzeniem w domu, w bieliźnie i popijaniu wina. No, no, takie przyjemności wprost z północy Europy. Ponoć fińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych też stworzyło specjalną grupę emotikonów, bo Finowie znają wiele sytuacji, które ciężko opisać obcokrajowcom. Na wypowiedzeniu większości słów zresztą można sobie połamać język. No ale my przypominamy za sprawą pani Kasi właśnie o kalsarikanit. Bardzo serdecznie dziękujemy za taką oto podpowiedź. No i tak sobie pomyślałem, również przeglądając strony internetowe z przepisami na gorącą czekoladę z winem, idąc wprost właśnie za potrzebą serca Finów. Małe przyjemności my serwujemy po fińsku. Fińskie reggae. Na chwilkę przed piątą. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtiin. Yhdessä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtiin. Sama virtaus, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Mä kerron sulle, mikä saa mut syttymään, mikä saa mut näihin tansseihin jäämään. Enkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ellei pääsi sua kotiisi viemään. Nekin takana mun lemppari DJ, ja se soittaa meille vain hyvin biisein. Enkä vois toivoa parempaa seuraa. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virtaus, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Salamon, homon. Ihan kuin oltais tunnettu aiemmin, voi olla, että mä vaan fiilistelin. Löysin jotain, mikä sytyttää mun lemmeen. On kello kolme ja musiikki vaimenee, aikansa kaikella niin se vaan menee. Nyt on aika mun maljani täyttyy ja yli läikkyy. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Yhdestä puusta meidän peistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Sama virtaus, taivas ja maa, toisensa kohtaa. Käsi varsillani aaltoille, niin kuin aallokko vahtoinen. Muotensa allani hikoille, iloiten. Vuorotellen, vuoksi ja luode, lisää tuntemuksia tuode. Kunnes sarastaa ja koittaa huomeen. taho tsilki, usylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka laidehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka leikehtii. Sama virtaus, taivas ja maa, toisensa kohtaan.